دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے ایک اسباب ظاہری ہوتے ہیں اور ایک اسباب حقیقی ہوتے ہیں. اسباب ظاہری تو جراثیم ہے, وائرس ہے, ہاں جی بیکٹیریا ہے, وائرس ہے, اور کیا ہے جی, آٹو امیون ہے, پیراسائٹ ہے, اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحب, مختلف قسم کی سیل انجریز ہیں, ہاں جی تھرمل انجریز ہیں وغیرہ, یہ ہیں اسباب ظاہری. یہ فلاں جگہ زمین دھنس گئی, نیچے بہت قسم گیس نکل گئی تھی, زمین کھوکھلی ہو گئی تھی, دھنس گئی, اس کے دستے سے باقی زمین میں زلزلہ آ گیا, ہاں جی, یا زمین میں آتش فشان تھا وہ پھٹ گیا, اس سے حرکت پیدا ہو گئی, زلزلہ آ گیا, یہ سارے کے سارے اسباب جو ہیں یہ اسباب ظاہری ہیں. اور اسباب ظاہری جو ہے یہ پابند ہیں اور تابع ہیں اسباب حقیقی کے, اور سبب حقیقی امر الہی ہے, اور امر الہی جو ہے وہ انسان کے اعمال کی وجہ سے ہے. امر الہی وہ نافذ ہوتا ہے انسان کے اعمال کے نتیجے میں نافذ ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں عام طور پر انسانوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ اسباب ظاہری کو درست کریں تاکہ مسئلے حل ہوں, لہذا انسانوں کی ساری منصوبہ بندی, سارے خرچ اخراجات, سارا وقت کا لگنا, مال جان وقت کا لگنا, یہ اسباب ظاہری کے درست کرنے کے لیے ہوتا ہے. اور اسباب حقیقی کے طرف کسی کو کوئی توجہ دلائے تو کہتا ہے ہاں وہ بھی اچھی بات ہے جی, وہ بھی اچھی بات ہے, لیکن ضروری بات جو اسباب ظاہری کو درست کرنا ہے. تو امبیاء علیہ السلام کی جو فہم و فراست ہوتی ہے وہ اس بات کو بتاتی ہے کہ اسباب ظاہری کے درست کرنے کے لیے اسباب حقیقی کا درست کرنا ضروری ہے, وہ درست ہوں گے تو یہ درست ہوں گے. انسان درست ہوگا تو انسان درست ہوگا, اس کے اعمال درست ہوں گے تو اس کے حالات درست ہوں گے. اگر یہ چاہے کہ اپنے کو درست کیے بغیر, اپنے اعمال کو درست کیے بغیر حالات کو درست کر لے تو یہ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا. اس لیے زلزلے کے علاقے میں جماعتیں گئی نا, انہوں نے اذانیں دیں, جماعت کی نماز شروع کی, لوگوں کو بلایا, بٹھایا نماز میں, تعلیم میں, تو یار لوگ ہنس رہے تھے کہ لوگ مر رہے ہیں اور یہ اذانیں دے رہے ہیں اور نمازیں پڑھ رہے ہیں. اور ٹھیک ہے اگر اضطرار ہے, مثلا میں نماز پڑھنے کے لیے اذان دینے کے لیے گیا ہوں, اب آدمی مر رہا ہے اضطرار میں, تو مجھے اس کو چھوڑ کر اس کی مدد کرنی پڑے گی, یہ مسئلہ تو خیر ضروری ہے, ہاں جی, لیکن یہ کہ اس کے لیے اتنے آدمی تو کافی ہو گئے کہ اس کام کو کر رہے ہیں, اور کوئی اللہ کے بندہ ان کو ثواب دیکھے کی طرح متوجہ کرتا ہے کہ آپ اپنے اعمال کو درست کریں تاکہ جس کے نتیجے میں اللہ کا عذاب ٹلے. تو اس کے ساتھ ہنس رہے ہیں, ہوشیار ہی ہو رہا ہے کہ کہیں نعوذ باللہ یہ غیر ضروری بات ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ مجھے جب ٹھوکر لگتی ہے تو میں سوچتے ہیں بیٹھ جاتا ہوں کہ کون سی خطا ہوئی تھی جس کے نتیجے میں مجھے یہ ٹھوکر لگی ہے. اور ہم لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کون سی خطا مجھ سے ہوئی ہے, یعنی مجھ سے تو خطا ہوتی ہی نہیں ہے, پتہ نہیں کون سی ہوئی ہے, کہ میں تو خطا سے فارغ ہوں. اور رضا کہتے ہیں کہ ہم تو یہ ڈھونڈنے سوچنے کے لیے بیٹھتے ہیں کون سی خطا ہوئی, اس کو معلوم کریں, جس کے نتیجے میں کہ یہ پکڑ ہوئی. ایک اللہ والے کہتے فرماتے ہیں کہ جس دن مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو میرا گھوڑا میرا نافرمان ہو جاتا ہے. تو اس سے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ جب مجھ سے اللہ پاک کی نافرمانی ہوئی تو گھوڑا مجھ سے نافرمان ہو گیا. اس طرح ساری چیزوں پر, مال جان اولاد کاروبار ملازمت گرد و پیش کے سارے حالات جو ہیں, یہ اسباب ظاہری پابند اسباب حقیقی کے, جیسے اس میں تبدیلی آتی ہے, جیسے اس میں سوار آتا ہے گڑبڑ آتی ہے, ایسے ہی جو ہے تو اسباب ظاہری پر اثرات آتے جاتے ہیں. اور جن لوگوں کو اللہ نے معرفت نصیب فرمائی ہے وہ تو دو دنیا چار کی طرح بتا دیتے ہیں کہ اس وجہ سے. ایک دفعہ خیبر اسپتال میں ایک کمبل کی چوری میں ایک چپڑاسی کو دھر لیا گیا, تو میرے پاس آیا کہ میری سفارش کرے کہ مجھے چھوڑ دے. اس کے ساتھ میں جانے لگا تو میں نے اسے کہا کہ مجھے سچ سچ بتانا, اس نے چرایا ہے کہ نہیں چرایا ہے, کیونکہ جو کچھ بھی ہو اگر آپ نے چرایا ہے نہیں چرایا ہے میں انشاءاللہ بات کروں گا, آپ کی معافی کی بات ہو جائے گی. چرائے میں یہ ہے کہ آپ کو چیز واپس کرنی پڑے گی, کیس معاف ہو جائے گا. اور نہیں چرایا ہے تو ان کو کہیں کہ اس نے نہیں چرایا ہے, اس کو معاف کر دو, تو مجھے واضح واضح بتاؤ اس بات کو. اس نے کہا جی آپ کو واضح بتاتا ہوں کہ میں نے نہیں چرایا ہوا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ اس پکڑ میں کیسے آئے ہوئے ہیں؟ پھر اس پکڑ میں جو آپ آئے ہوئے ہیں تو اس کا اندازہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی والدہ صاحبہ آپ سے ناراض ہے, اس کی بد دعا میں ہو. اس نے کہا جی یہ بات ہے کہ والدہ صاحبہ کو ناراض کیا ہوا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا. تو میں نے کہا اس کا حل یہ ہے کہ کوئی ہدیہ شکرانہ لے کر والدہ صاحبہ کو راضی کرو. تو مجھے کہنا میں کر دوں گا تمہارا, لیکن تمہارا اصلی مسئلہ حل ہو وہ تو وہاں سے حل ہوگا جہاں سے مسئلہ اٹھا ہے, تو اس کے لیے آپ والدہ صاحبہ کو راضی کریں. یہ غالب فضائل صدقات میں جریج کا واقعہ لکھا ہے نا جی, ڈاکٹر سیاض صاحب فضائل صدقات میں ہے نا, فضائل صدقات میں جریج رحمۃ اللہ علیہ بنی اسرائیل کے ایک ولی ہے, ان کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک کچا جھونپڑا بنایا ہوا تھا اور اس پر دن رات اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے. تو ان کی والدہ نے ان کو پکارا کسی کام کے لیے, اور یہ نفلہ مشغولیت کی وجہ سے جواب نہیں دے سکے, نہیں گئے. شریف مسئلہ ہے کہ والدہ نماز دیں, نماز نفل ہو تو نماز توڑ کر یہ جائے گا. ہاں جی مولوی صاحب, پتہ نہ ہو کہ نماز میں, ہاں والد صاحب کو پتہ نہ ہو کہ نماز میں تو نماز توڑ کے جائے گا, اگر پتہ ہے نماز میں تو پھر نہ توڑے. ہاں جی, ہاں جی سیار صاحب, مسئلہ ایسے ہی ہے, ان کا پتہ نہیں کہ آدمی نماز میں ہے تو یہ نماز توڑ کے جائے, ان کا جواب دینے کے لیے نماز پھر دوہرا لے گا. تو بعض آواز دی یہ نماز مشغول تھے اور عابد تھے, بہت گہرے عالم تھے نہیں, مسئلے کا اندازہ نہیں تھا, انہوں نے جواب نہیں دیا. والدہ نے بدعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے رنڈی کا منہ دکھائے, یعنی بدکار عورت کے ساتھ تجھے اس کے گھیرے میں تجھے لائے, تیری ساری تقویٰ پرہیزگاری اس کا سارے کا بھرم کھل جائے. تو اس طرح ہوا کہ ان کے عبادت خانے کے پاس ایک نیا پیدا شدہ بچہ لا کر ڈال لیا گیا, اور کہنے والوں نے مشہور کر دیا کہ یہ اس کا بچہ ہے, ناجائز بچہ ہے اور اس کے ذریعے سے ہوا ہے. بس لوگ آئے, پکڑا, گھسیٹا, باہر نکالا, جھونپڑے کو توڑا اور مار پٹائی, بیزر شور, ہنگامہ اور لڑ بازی کی. نے کہا بھائی کیا بات ہے, کہ کیا بات ہے, پاس بچہ پڑا ہوا ہے ثبوت. اور کہتا ہے کیا بات ہے, تو انہوں نے اس بچے کے یہاں پیٹ پر ہاتھ رکھا, اسے کہا کہ بتا تو کہ تو کس کا بیٹا ہے. تو اس نے کہا میں فلاں گڈریے کا بیٹا ہوں. برامی بچہ تھا لیکن تھا گڈریے کا, تو عورت ہے, اس کا خیال ہوا کہیں ان کے اس کے پاس عبادت خانے کے بال ڈال دوں گی تو ہو سکتا ہے کہ بچہ ہوں میں. کہتے تین بچوں نے وہ شیر خارگی کی حالت میں بات کی ہے نا, ایک جریج رحمۃ اللہ علیہ کے بچے نے کی ہے اور ایک یوسف علیہ السلام کے بچے نے کی ہے اور ایک اصحاب الاخدود کے بچے نے کی ہے. جب بچے کو آگ میں ڈال دیا گیا تو اس نے ماں اس کی بڑی پریشان ہوئی, روئی, تو بچے نے آگ میں سے آواز دی کہ امی وہ باہر تو آگ نظر آ رہی ہے, اندر جنت ہے. چوتھے بھی ہے, ہاں جی, عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہے, عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے تو ایک دور بھی, ہاں جی, ایک وہ ہے جو بچہ دودھ پی رہا تھا اور ایک آدمی گزرا بڑا کرو فر والا, ہاں, اور ماں نے دعا کی کہ میں یہ میرا بچہ اس طرح ہو جائے, اور بچے نے دودھ چھوڑ کے کہا کہ میں خدا نہ کرے میں اس طرح ہو جائے. اور پھر کوئی بادی گسڑی آئی تھی, تو وقت میں لوگ باہر رہے تھے, تو ماں نے کہا کہ میرا بیٹا سب نہ ہو, تو نے کہا کہ میں ایسا ہی ہو جاؤں. یہ چوتھ پانچواں ہے, آ جائیں. یوسف علیہ السلام کا انہوں نے کہہ دیا نا, اس وقت آپ کہیں چلے گئے تھے مجلس سے, باہر گئے تھے, آپ اپنے لیے کوئی ریکروٹمنٹ کر رہے تھے. ہاں جی, پانچ تو یہ یاد آ گیا ہمیں, چھٹا کوئی ہے, سبحان اللہ. تو کیا بات تھی جی, والدہ کی نافرمانی پر اس کو جریج رحمۃ اللہ, ہاں, وہ اس طرح ہو گیا کہ لوگوں نے بس گھسیٹا اور مار پٹائی کی اور بڑا بے عزت کیا, تو بچے کو انہوں نے پیڑ پر ہاتھ رکھا اور کہا تو کس کا بیٹا ہے, میں صاحب البکر گڈریے کا بیٹا ہوں. ماں سب تو لوگوں میں کرو, لوگوں نے کرامت دیکھ لی, وہ جریج زندہ باد, جریج زندہ باد, قدوں پر اٹھا کر پھرا رہے ہیں جی. تو عوام کی عقیدت یہ ہوتی ہے نا, پل میں تولا, پل میں ماشا, پل میں کیا کیا, پل میں تولا, پل میں ماشا, ہاں جی, پل میں تولا, پل میں ماشا, بس. اس لیے کہتے ہیں کہ عوام کے وہ کسی کی مقبولیت عوام میں ہوتے اس کی خاص کمال کی بات نہیں ہوتی, جب تک کہ خواص مقبول ہو. تو اس نے کہا کہ انہوں نے کہا ہم اس کے لیے سونے کا مکان بنائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ خدا کے لیے مجھے چھوڑیں اور جو میرا وہ مٹی کا جھونپڑا گرایا ہے وہ مجھے درست کر کے دے دیں تاکہ میرے لیے آسانی ہو. تو جان چھوٹی ان سے. تو سبب حقیقی جو ہے وہ والدہ کی بدعا تھی, سبب ظاہر یہ ہو گیا. ہاں جی, کسی نے آدمی کا دل دکھایا ہوا ہوتا ہے, اس کا حق مارا ہوا ہوتا ہے, اس کے دل پر بوجھ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے اس کے خاندان ہیں, بیماریاں, مصیبتیں, تکلیفیں آئی ہوئی ہوتی ہیں. عبد القادر کی کوئی 10 کنال زمین دبائی ہے نا آدمی نے, تو یہ کہنے کے لیے گیا اسے, اس کا دوست بھی تھا, اس کو سودے کے بعد جو ہے لکھائی نہیں ہوئی تھی, بڑا کہنا سننا کیا, کہتے ہیں مجھ سے میرے دل سے تو آہ نکلی, میں آیا اور پیچھے سے اس پر حملہ آیا, پر کوئی آدمی مارے گئے, کوئی جیلوں میں, کوئی کہاں کوئی کہاں, لیکن آدمی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھ پر یہ مصیبت, 10 کنال کا سارا خرچہ نکل جائے. خاص طور سے آدمی ظلم سے کوئی چیز حاصل کرتا ہے نا, بڑا خوش ہو جاتا ہے کہ بغیر معاوضے کے آگے اس پر اللہ کی پکڑ آتی ہے, تو اس سے زیادہ نکل جاتا ہے. لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آتی ہے بات. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ.